podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 1 maja, minęła 7. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Trwa misja w sprawie pokoju na Ukrainie, ujawnił wracając z Węgier papież Franciszek. Autokar, którym jechali polscy turyści, spłonął na Teneryfie. W serwisie też majówka z łukiem i koniem na polach Grunwaldu. Alarm przeciwlotniczy na całej Ukrainie. Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na dużą skalę, ale na razie nie ma informacji o zniszczeniach i ofiarach. Władze Kijowa poinformowały, że obrona powietrzna zestrzeliwuje rakiety nad miastem. W regionie słychać było eksplozje. Jak przekazują ukraińskie media, wybuchy były słyszane także w obwodach dniepropietrowskim i sumskim. Trwa tymczasem misja w sprawie pokoju na Ukrainie, która nie jest jeszcze publicznie ogłoszona, ujawnił papież Franciszek podczas lotu z Budapesztu do Rzymu. Zapewnił, że zostanie upubliczniona, kiedy będzie to możliwe. Papież oświadczył też, że gotów jest zrobić wszystko, co możliwe w sprawie pokoju na Ukrainie. Wieczorem Franciszek wrócił do Rzymu z 3-dniowej pielgrzymki na Węgry. Papież podczas pielgrzymki wygłosił 6 przemówień i homilii. Najszerzej komentowane są słowa Franciszka, które skierował w piątek do władz Węgier, korpusu dyplomatycznego i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Franciszek powiedział, że Europa nie powinna być ofiarą ugrupowań politycznych i populizmu, ale też nie powinna przekształcać się w byt płynny abstrakcyjnej ponadnarodowości. Wskazał, że jest to zgubna droga kolonizacji ideologicznych, które likwidują różnice, jak tak zwana kultura gender. Włoscy komentatorzy i watykaniści domyślają się, że w rozmowach z władzami Węgier papież mógł zwrócić się o ułatwienie kontaktów z Rosją i skłonienie jej do podjęcia rozmów pokojowych z Ukrainą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na Teneryfie spłonął autokar, którym jechali turyści z Polski. Nikt nie odniósł obrażeń. Jak mu poinformował jeden z turystów, wracali z wycieczki na wulkan Teide, zatrzymali się w punkcie widokowym i jak ruszyli z silnika, zaczął wydobywać się dym. Jak zatrzymaliśmy się, pojawił się błyskawiczny ogień. Na nieszczęście była niesprawna gaśnica w samochodzie. Kierowca próbował ją użyć, ale niestety nic nie było. Próbował silnik gasić wodą, ale wie pan, jak to się kończy. No i błyskawicznie autokar stanął w płomieniu. Ludzie uciekali, nie zdążyli zabrać swoich rzeczy. To jest największy problem. Karty kredytowe, pieniądze, glukometry nawet. Mówię o takich rzeczach jak telefony, czy kamery, czy drony. Komu nic się nie stało. Po 1,5 godziny przyjechał po nas jakiś autobus zastępczy. Była obawa, że ogień z autokaru przeniesie się na roślinność. Akurat było to w Parku Narodowym, a teraz panuje tam susza, więc niebezpieczeństwo pożaru było duże, przekazał turysta. Polacy stracili swoje rzeczy osobiste. Minister klimatu Anna Moskwa powiedziała, że celem Prawa i Sprawiedliwości jest niwelowanie różnic pomiędzy życiem w dużych miastach i mniejszych miejscowościach. Podczas spotkania z mieszkańcami Tarnowa wyraziła nadzieję, że za kilka lat będzie można powiedzieć, że w dużym mieście żyje się tak samo jak w średnim czy mniejszym. Tak, żeby tak samo można było skorzystać z infrastruktury sportowej w Tarnowie. Tu widzimy kilka dobrych inwestycji, które przygotowują Tarnów do igrzysk, ale one zostaną z państwem na zawsze. Żeby tak samo można było wypocząć w małych miejscowościach, w parkach, żeby było dużo zieleni, jak w dużych miastach. Żeby można było znaleźć pracę w tych miejscach, skorzystać ze służby zdrowia, żeby było jak najmniej różnic. Szefowa resortu klimatu odwiedziła Tarnów w województwie małopolskim w ramach akcji PiSu Polska jest jedna inwestycja lokalne. Stany Zjednoczone wspierają proces pokojowy między Armenią a Azerbejdżanem, zapewnił w rozmowach telefonicznych z przywódcami tych krajów amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Armenia i Azerbejdżan od dekad toczą konflikt o Górski Karabach, a w czasie rozmowy z premierem Armenii Nikolem Paszinianem szef amerykańskiej dyplomacji zapewnił o wsparciu USA i podkreślił, że jedynym sposobem na trwałe rozwiązanie konfliktu są dyplomacja i bezpośredni dialog. W rozmowie z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem Antony Blinken wyraził zaniepokojenie ustanowieniem posterunku w korytarzu Lachin łączącym sporny region z terytorium Armenii. Podkreślił, że taki ruch utrudnia budowę zaufania w procesie pokojowym. Ponad 40 łuczników konnych z 8 państw przyjechało na pola Grunwaldu na majówkę z łukiem i koniem. Impreza nawiązuje do historii Wielkiej Bitwy z 1410 roku. W zawodach strzeleckich uczestniczyli m.in. goście z Indonezji. pogoda piękna, majówka piękna i tak naprawdę jest to początek sezonu turystycznego nie tylko u nas, ale i w ogóle w całym regionie. Historyczne jak najbardziej, dlatego że tutaj łucznictwo konne reprezentuje nam lekką jazdę litewską, lekką jazdę tatarską. Nasze badania archeologiczne poświadczają nie tylko duże ilości bełtów od kurz, ale także właśnie groty od łuków, a więc mamy to lekką jazdę na polach Grunwaldu. Co się zmienia w łucznictwie konnym? Od strony sportowej to jest olbrzymi progres. Widzimy bardzo dużo juniorów, rośnie nam nowe pokolenie i to mocne pokolenie łuczników. Zmieniło się na przykład wyposażenie łucznicze, trochę technika, ale też i zmieniło się podejście od strony taktycznej. Kiedyś strzelało się tak, jak koń pozwalał. Teraz widzimy, że zawodnicy przyjeżdżają na dobrze przygotowanych koniach. Zawody łucznictwa konnego na polach Grunwaldu odbyły się po raz 12. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Orlen. W Trójce czas na serwis sportowy. W studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Iga Świątek jako jedyna z reprezentantów Polski przebrnęła do czwartej rundy tenisowego turnieju w Madrycie. Liderka rankingu WTA ograła wczoraj w meczu rundy trzeciej Amerykankę Bernardę Pérez. Było 6-3 i 6-2 dla Polki, która o awans do ćwierćfinału zagra z Jekateriną Aleksandrową. Na trzeciej rundzie udział w turnieju na madryckiej Mączce zakończyła Magda Linet, na drugiej Magdalena Fręch. W zawodach mężczyzn Hubert Hurkacz przegrał wczoraj w trzeciej rundzie z Chorwatem Borną Czoriciem 6-7 i 3-6. Przegrali wczoraj także polscy hokeiści. Grali z reprezentacją Wielkiej Brytanii w swoim drugim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Walka o awans do elity jest zacięta, a dowodem przebieg i wynik wczorajszego meczu. Biało-czerwoni zagrali z Brytyjczykami dogrywkę i przegrali po niej 4-5. Żalu po porażce nie krył napastnik Alan Łyszczarczyk. Na pewno żal jest, ponieważ przegraliśmy spotkanie, po każdym spotkaniu przegranym. Oczywiście nikt nie jest zadowolony, lecz nie zwieszamy głów. Mamy jeszcze 3 mecze w turnieju, więc walczymy dalej. Wiemy, że dwie drużyny mogą awansować, więc wszystko w tym turnieju się może zdarzyć. W sobotę Polacy pokonali Litwinów, jutro zagrają z Włochami, a potem jeszcze z Koreą Południową i Rumunią. Po 2 dniach turnieju liderami tabeli są niepokonani Włosi, Polska zajmuje 3. miejsce. A teraz piłka ręczna. Tu reprezentacja zakończyła kwalifikacje do przyszłorocznych Mistrzostw Europy wysokim zwycięstwem z Łotwą. Biało-czerwoni wygrali w Ostrowie Wielkopolskim 31-14. Zagrali bez presji, bo awans zapewnili sobie już wcześniej. O szczegółach Mateusz Warianka. Polacy zagrali spokojnie i wygrali pewnie z dużo niżej notowanym rywalem. Najwięcej bramek, 6, zdobył Arkadiusz Moryto. Był to przy okazji debiut selekcjonera Marcina Lijewskiego przed własną publicznością. Dla szkoleniowca spotkanie z Łotwą było wyjątkowe też z jeszcze jednego powodu. Odbyło się w jego rodzinnym Ostrowie Wielkopolskim. Rzadko się zdarza tyle wspaniałych momentów w tej samej chwili. Bardzo się cieszę, że mój debiut w Polsce był w Ostrowie i został zakończony wyraźnym zwycięstwem. Mecze z Łotwą był też okazją do eksperymentów. W drugiej połowie szansę otrzymali zmiennicy. Obrotowy Kamil Sypszak przyznał jednak, że mimo wysokiego zwycięstwa to nie był taki łatwy mecz. Było to ciężkie spotkanie dla mnie fizyczne, bo pomimo tego, że może nie mają zbyt niesamowitych gabarytów, ale są to silni, młodzi, waleczni chłopcy, więc było bardzo ciężko. Biało-czerwoni w grupie zajęli 2. miejsce, tuż za Francuzami. Dla sportu w Trójce Mateusz Warianka. Przyszłoroczne Mistrzostwa Europy Piłkarzy Ręcznych rozpoczną się 10 stycznia. Gospodarzami imprezy będą Niemcy. I jeszcze sprawdzamy wyniki z piłkarskiej PKO Ekstraklasy. W niedzielę Śląsk-Wrocław przegrał z Radomiakiem 0-1. Stal Mielec wygrała z Koroną Kielce 2-1. A Lech Poznań dość niespodziewanie przegrał z Górnikiem Zabrze 0-1. Sponsorem audycji był Orlen. W serwisie Trójki jeszcze słowo o pogodzie. Poniedziałek zapowiada się pogodnie. Jedynie na zachodzie kraju pod koniec dnia miejscami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Temperatury od 13 stopni nad morzem, 14-17 na przeważającym obszarze kraju, do 20 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 80 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program Trzeci. To jeszcze pogodowe uzupełnienie, odrobinę dalej na zachód. Skoro kolega pozdrawiał z Pragi, to ja chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy spod Berlina. Bardzo ładnie, pięknie, słonecznie, bardzo mały ruch i ślicznie się zapowiada ta majóweczka. Muszę być w trasie, ale w sumie mam wolne, no. Pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. I jeszcze o pracowitych owadach. Chciałam na temat miodu. Mojej siostry córka mieszka w Nowym Jorku, w dzielnicy Jackson. Oni mają dom i tam na tym domu mają pszczoły, czyule na dachu. Zaraz po zebraniu tego miodu pilnują tego, jak nieczyszczony jest ten miód. Jest ten miód super czyściuteńki w Nowym Jorku, w dzielnicy Jackson. A jeszcze jedna ciekawostka. Mój mąż miał żółtaczkę i potem tak troszkę sobie zlekceważył dietę. Pan profesor na Śląsku powiedział, że miód i cytrynę, codziennie miód, cytrynę i wątroba się zregeneruje. I tak się też stało. No i warto oczywiście zapamiętać ten przepis po to, żeby zachować zdrowie jak najdłużej. W zdrowym ciele, zdrowy duch, również aktywne, warto aktywnie spędzić ten czas. Może jakiś spacer, prawda, bo majówka jest, wykorzystajmy to. No proszę Państwa, będziemy miło spędzać ten czas. Przed nami jeszcze 2 godziny w następującym składzie. Zofia Kruszewska, Małgorzata Łukowska, naprzeciw mnie Radosław Nałęcz i Piotr Firan. Zapraszamy do 9:00. Pierwszy dzień maja, 14 minut po godzinie 7, 2:27. Dzień dobry, trójeczko. Jak najserdeczniej pozdrawiam w drodze do pracy ze szkockiego Glasgow. Jest jak na Glasgow, jest przepięknie. Po prostu nie wieje, nie pada i jest gdzieś między chmurkami błękit. Także wszystko w dobrą stronę. Jak najserdeczniej pozdrawiam wszystkich trójkowiczów i całą redakcję. Również pozdrawiamy. Wczoraj podobno padało w Glasgow. Tak? Tak, padało. Pan śledzi? Na pewno w Kilbirni, niedaleko Glasgow, padało. Rozmawiałem z koleżanką, miała w planach przesadzanie roślin, a w zasadzie wysadzanie, bo kupiła rośliny w weekend w ogrodzie, ale powiedziała, że to musi poczekać do przyszłego weekendu. Pogoda pokrzyżowała koleżance plany. To może zrobimy taką listę meldunków z różnych miejsc, gdzie państwo słuchają trójki teraz o poranku. No bo mieliśmy m.in. Glasgow, był również Berlin, Praga się pojawiła. Gdzie jeszcze jesteśmy? Dwie dwójki, siedem trójek. Już prawie 500 podań o pracę z całego świata wpłynęło do jednego z brytyjskich ogrodów zoologicznych. Władze ogrodu opublikowały ogłoszenie o pracę, w którym szukają osoby, która będzie, proszę państwa, przebierać się za ptaka. Wszystko po to, by odstraszyć mewy, które notorycznie przylatują do zoo i podkradają tamtejszym zwierzętom jedzenie. Zdarzały się też przypadki, że łupem padały przekąski samych odwiedzających ogród. Władze zoo chcą, by przyszły pracownik ptak był otwarty i empatyczny. Jak tłumaczą, wielu ludzi będzie także podchodziło do ptaka, żeby zrobić sobie z nim zdjęcie. Dlatego też żywiołowość, energia, poczucie humoru i co najważniejsze, świetna umiejętność machania skrzydłami znajdują się na szczycie listy cech niezbędnych do wykonywania tego zawodu, tłumaczą przedstawiciele zoo. Kostium jest czymś, czego mewy jeszcze nie widziały, a jako inteligentne ptaki mogą się po prostu przestraszyć tego stroju. Strój wydaje też dźwięki, gdy nosząca go osoba się porusza, co jest kolejną cechą, której mewy nie lubią. To ogłoszenie o pracę rozpaliło internet, chętnych jest sporo, a zoo nadal czeka na zgłoszenia. Dopiero po zakończeniu rekrutacji wybiorą odpowiednią osobę na to stanowisko. Konkurencja jest spora. Jest o co walczyć, tak mi się wydaje, bo myślę, że to jest zestaw tak unikalnych cech, że i pewnie idzie to w parze z wynagrodzeniem. Tylko pytanie, czy mewy się przestraszą takiego wielkiego ptaka? Spodziewam się, że może być różnie. Jest szansa, że tak, ale kto nie próbuje, ten mogą na przykład go wyśmiać. Za kogo on się przebrał i co to ma w ogóle znaczyć? Zgadza się. Natomiast jeżeli ktoś chce zostać ptakiem, proszę bardzo, można być też ptakiem we współczesnych czasach. On Cracker Island it was born to the collective of the dawn. They were planting seeds at night to grow a made up paradise where the truth was not attuned. Any sadness I consumed into my form as every day. Themselves to be a cow. They didn't know its many strategies. They taught themselves to be a cow. They didn't know its many strategies. Collected from the grave. It 20 minut po siódmej, pora na trójkę. To teraz przenieśmy się na moment za sprawą słuchaczki do regionu, w którym wszystko się zaczęło. A ja chciałam Państwa pozdrowić ze Słonecznego Gniezna. Też Państwa słucham od rana i pozdrawiam całą redakcję. W Gnieźnie jest pięknie, pogoda, słoneczko, cieplutko, 7 stopni, majówka cudowna. Pozdrawiamy również. Dziękujemy bardzo, to trzeba się wybrać w takim razie. A jeśli chodzi o inwentarz? Mrówki pokazują się już od jakiegoś czasu w domu. Zastanawiam się, czego szukają. Osy zaczynają znowuż wić gniazdko pod parapetem, ale nie mam dla nich litości. I kaszankę jak jem, wyłączam myślenie. Dodatek to jest kiszona kapusta, ogórek kiszony albo konserwowy. No to się nazywa odpłynąć, prawda? Też się rozmarzyłem. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba to hasło. Z wyłączeniem myślenia, kiedy nawet pojawia się kaszanka. Trochę zmienia się teraz mój stosunek do os, które sprytnie próbują osiągnąć swój cel. My szukamy cały czas tych przepisów. Jeżeli Państwo macie takowe, to proszę się dzielić. 2 2 7 3. Chociaż dzisiaj faktycznie rozstrzał tematów jest bardzo duży. Chodzi ci o kaszankę w roli głównej. Kaszanka w roli głównej, potrawy na grilla w roli głównej. Może ktoś nie je kaszanki, może ktoś nie lubi, nie przypada. Chociaż ciężko te słowa nam przechodzą przez gardło, prawda? Bo jesteśmy fanami, to już ustaliliśmy. Ale no, ktoś może mieć inny punkt widzenia. Dlatego też inne potrawy także mile widziane. Ważne, żeby było w dobrym towarzystwie. Wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low, I'll go wherever you will go. And maybe I'll find out a way to make it back someday towards you. Guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I life and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. I'm not afraid to 25 minut po godzinie 7 i pora na trójkę, proszę państwa. No i płyną informacje od państwa a propos tego, jak państwo spędzają majówkę. Dzień dobry. No, panowie prowadzący powiedzieli, że by dzwonić, gdzie się słucha trójki, ale może być też z Polski. No więc zgłasza się tu Ostrowiec Świętokrzyski, Paweł mówi. Pozdrawiam trójki, słucham od kilkudziesięciu lat. Jak się tu przeprowadziłem do Ostrowca, to zauważyłem, że to jest bardzo słoneczne miasto. Tutaj mniej pada, zupełnie mało pada, ale no, w tym momencie jest czyściuteńkie niebo, nie ma wiatru, no przecudnie. My się bardzo cieszymy, że możemy zwiedzać również w ten sposób Polskę. Zresztą jutro trójka przed południem na żywo z Polany Jakuszyckiej w ramach inicjatywy Biało-Czerwona Majówka na Polanie. To jutro też się wydarzy. No i też tylko i wyłącznie polskie utwory przez cały dzień 2 maja. To tak jeszcze przy okazji, żeby pamiętać, przy okazji tych różnych atrakcji, które również mamy dla państwa. Na stronie więcej na ten temat internetowej. I tak można, proszę państwa, dzwonić z Polski. Można zewsząd do nas dzwonić. 2 dwójki i 7 trójek. To może jeszcze jeden głos. Dzień dobry. Byłem oczywiście młody z kuzynem. Wjeździliśmy do dziadków, no oczywiście na wakacje. No będąc takimi małymi berbeciami, no nie małymi wtedy, mieliśmy tam chyba po 7-8 lat. No i wpadliśmy na genialny pomysł, żeby zobaczyć, skąd ten miód się bierze. Bo dziadek w ogrodzie miał kilka uli. No i wpadliśmy na taki genialny pomysł, żeby ten ul otworzyć i zajrzeć do środka. I wykonaliśmy to swoje zadanie. No i niestety podejrzewam, że wtedy chyba rekord na setkę został pobity. Tylko nam nikt tego nie zmierzył wtedy. Niedźwiedź biegnie 50 km na godzinę szybkim galopem. Pszczoły latają szybciej, zdecydowanie. Przerażone dziecko jeszcze szybciej potrafi uciec. 27 minut po 7. About 17, going strong, playing my favorite song, and I could tell it would be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it would be long that he was with me. Godziny pozostało do 8. Co na drogach? Radio Nawigator. Czas, żeby przekonać się o tym na własne uszy. Te informacje niczym pszczółka, no bo dzisiaj też między innymi o tym rozmawiamy. Zbiera dla państwa Maciej Oswald, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry, ja raczej przypominam Gucia w tej sytuacji. Chociaż, ale proszę pana, chociaż, skąd ta skromność? Skoro mowa o prędkości, to miejscami musimy delikatnie zwolnić. Tak jest między innymi na S8. Uważać trzeba na dojeździe do obwodnicy Wyszkowa, bo od 1 do 10 kilometra drogowcy stawiają ekrany akustyczne przy obu jezdniach. Prace są prowadzone punktowo na odcinku 8 kilometrów. W ich miejscu zamknięte są pasy prawy i awaryjne. I tak będzie do końca maja. A w Ostrowi Mazowieckiej w związku z budową trasy Via Baltica, czyli S61, zamknięty jest odcinek między węzłem Ostrów Mazowiecka Północ a węzłem Podboże dla jadących w stronę Warszawy. Jest objazd drogami 63, 61 i 60. Prace powinny się zakończyć dopiero w październiku, a ja w takim razie odlatuję do Ula i słyszymy się za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Dzisiaj pogodnie i bez opadów, na południowym wschodzie niemal bezchmurne niebo, w południe na termometrach od 13 stopni nad morzem, około 15-16 w centrum, do 20 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. No i cóż, tak się, proszę powiedzieć, suspens nastąpił, to tak tradycja już, tak, prawda? O tej tradycja tej godziny. 7.31 na zegarze, zazwyczaj następuje ten moment, kiedy człowiek trochę się zawiesza. Tak to jest, o poranku. Jesteśmy ludźmi, proszę państwa, a w sprawie pszczół, zwierząt oraz miejsc, w których nas państwo słuchają, zapraszamy do telefonowania. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę. Jest taki grillowy specjał, który podbija nasze podniebienia. Przez jakiś czas był zapomniany być może, ale była grupa entuzjastów, która postanowiła go rozwijać. Kłaniam się ze słonecznego Krościenka nad Dunajce. Cudowna pogoda, przepięknie. W Krościenku jest tak zwana kaszanka górska. Co oni tam dodają? Chili. Jest ostra. normalnie jest fantastyczna. Niech się wszystkie kaszanki chowają. Muszę powiedzieć, że trzeba będzie przetestować. Ja lubię czasami ostre jedzenie, także namówił mnie pan, żeby odwiedzając przy okazji te rejony zapytać i skosztować. A jeśli mowa właśnie o odwiedzinach różnych miejsc naszego kraju, to warto sprawdzić tę mapę, gdzie Polacy wyjechali na majówkę. Turystyka kulinarna? Zdecydowanie, jak najbardziej. Ja jestem za. Ogólnopolski panel badawczy Ariadna zadał takie pytanie Polakom i okazało się, że większość rodaków wybiera polskie morze, a konkretnie Trójmiasto. Takiej odpowiedzi udzieliło 16% ankietowanych. Na drugim miejscu druga połowa Polski, czyli południe, chodzi o Zakopane, do którego chętnie wybrałoby się 12% respondentów. Podium zamyka Kołobrzeg, do którego wybrałoby się 9% pytanych. Poza podium jest jeszcze Kraków, są Międzyzdroje i jest Krynica-Zdrój. Zaskoczeniem może być niska popularność miast na Mazurach. Do Mikołajek chciałoby jechać 6% respondentów, do Giżycka 4%. Ostatnie lokaty w rankingu zajmują Toruń i rozkopany od kilku lat Poznań. Tam pojechałoby zaledwie 2% ankietowanych. Na tegoroczną majówkę wybrało się ponad 60% Polaków. Proszę państwa, prosiliśmy o telefony i oczywiście można się z nami kontaktować. Ale ktoś także przysłał SMS. Witamy w serwisie SMS. Masz nową wiadomość. Wcale nie zazdroszczę tym, co teraz majówkę spędzają w PLN-erze. Jest zimno, mam dacze, ale nie jadę. W Polsce, no to teraz jeszcze czas sprawdzić, gdzie Polacy latają i takie dane opublikował LOT, a wynika z nich, że do Włoch najchętniej wybierają się polskie rodziny. Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania, na trzecim Hiszpania. Jest również ranking przeprowadzony wśród singli i wśród osób, które wybierają się w pojedynkę na wyprawy. Największym zainteresowaniem cieszyły się loty do Wielkiej Brytanii, na drugim miejscu jest Hiszpania, a na trzecim Włochy. Polacy w tę majówkę zwiedzają m.in. Wenecję, Nicę, Madryt, Barcelonę i Paryż. Czyli jeśli chodzi o potencjał konkupiscencji, to on pojawił się zwłaszcza w tych trzech kierunkach: Wielka Brytania, Hiszpania oraz Włochy. Według danych Polacy podczas tegorocznej majówki najczęściej decydują się na wypoczynek krótszy niż czterodniowy. Takie podróże stanowią 1/3 wszystkich zaplanowanych na majówkę lotów. Z kolei na tygodniowe wyjazdy zdecydowało się niespełna 25% naszych rodaków. Proszę Państwa, słuchacz. Tadeusz z Rewala dzwonię i chciałbym przywitać piękny słoneczny dzień. W Rewalu pięknie, niebieskie niebo, słoneczko, aczkolwiek było mroźno w nocy, bo dachy białe. A ja dzwonię w takiej sprawie, bo siedzę, konsumuję śniadanie i zastanawiam, ile lat słucham Trójki. Dzisiaj jest jubileusz, 50 lat, pół wieku z Trójką. Serdecznie Was pozdrawiam. Gratulujemy. A skoro dzisiaj urodziny słuchania, to wszystkiego najlepszego. Happy birthday! so long ago that lives in all of the hearts of people. Make the dream become a reality. I know we will, because our hearts tell us so. Czas na spotkanie z Tomaszem Łysiakiem. Dziś z Pantałykiem cofniemy się w czasie, by przeżyć 1 maja. Święto pracy znaczy się w czasach, gdy zamiast wypoczywać, trzeba było pojawić się na uroczystym pochodzie pierwszomajowym. Pantałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Tam z takim świętem pracy, szanowni państwo, to co my teraz mamy, to przecież żadne święto pracy. Gdzie jest poważny, duży pochód idący przez stolicę? Gdzie hutnicy, górnicy, lekarze w kitlach? Gdzie harcerze i aktorzy teatrów idący z godnym marszem ku czci socjalizmu? Ale to nie wszystko, drodzy państwo, bo trzeba pamiętać, że w zamierzchłym PRL-u w latach 50. święto pracy stawało się tak naprawdę przyczyną naprawdę wytężonej pracy. Żeby uczcić pracę i lud pracujący, władze nakazywały bowiem wypełnianie podwyższonych norm o 50 czy o 100%. A 150, co tam 200. A załogi różnych zakładów musiały się ścigać, kto na święto pracy więcej będzie pracował. Tak, będzie pracował, aż padnie. No, ale zostawmy nasze dawne pochody pierwszomajowe. Teraz przecież raczej przy tej okazji mowa nie o pochodach, ale o naszych długich weekendach. Notabene, u nas się mówi długi weekend, gdy mamy przyklejone jakieś święto do weekendu, a w wielu innych krajach mówi się o moście. Puente festivo, mówią Hiszpanie. Un ponte powiedzą Włosi, o moście powiedzą Francuzi, którzy mają powiedzonko robić most, w sensie połączenia dnia wolnego z racji święta z weekendem i wydłużenia sobie odpoczynku. No wiele jest tych krajów w Europie, a my jeszcze w każdym kraju mamy różne święta, więc i mosty świąteczne będą wypadać kiedy indziej. A co w ogóle, drodzy państwo, z samym angielskim słowem weekend? Odrażniło to słowo angielskie językoznawców naszych już przed wojną. Szukano odpowiednika, robiono konkursy, padały takie nazwy jak, uwaga, świętówka, dwudzionek, przedświątek, dwudniówka, wylotka, zefirówka, naturzanka, doboświątek. Tuwim wszystkie wyśmiał i powiedział, że do słowotwórstwa, jak do poezji, trzeba mieć talent. No i tak zostaliśmy z weekendem jak Himmelsbach z angielskim. A mogliśmy mieć doboświątek albo dwudzionek i długi doboświątek lub warianty trójdzionek, czwardzionek, piątodzionek, w zależności od ilości dni w długim weekendzie. Train with no się do godziny 8. Jesteśmy, proszę Państwa, pod wpływem wyżu, który rozbudował się nad naszym krajem. Jest chłodno, rześko o poranku, ale także słonecznie. Słuchacz z Małopolski. Pozdrawiam bardzo serdecznie z okolic Krościenka, jak mój przedmówca. Piękna pogoda, piękny błękit, wszystko jest piękne, oprócz różnych rzeczy, że na przykład jadąc drogą widzę, jak ludzie wyrzucają opakowania, butelki. No, najlepiej jest nie zebrać tego do jakiejś siatki w samochodzie, tylko wyrzucić przez okno, niech sobie tam leży w tym rowie. No i tak dolałem trochę dziegciu do tego całego miodu. No niestety są tacy wśród nas, którzy potrafią zepsuć nawet najbardziej przyjemny czas. Dziękujemy pięknie za telefon 2273 w sprawie meldunków, gdzie Państwo słuchają trójki. Bye.